goda hati amboi, kini hati abang sesungguhlah tertawan. Mana ujung tali, takkan ku lepas lagi, pengikat dirimu hingga tak dapat pergi. Mari bermain tali bawah rumpun bambu, pegang-pegang tali, jangan pegang menggoda hati muksin. Kini hati abang sungguhlah tertawan. Mana ujung tali, takkan aku lepas lagi, pengikat dirimu hingga tak dapat pergi. Mari bermain tali bawah rumpun bambu, pegang-pegang tali, jangan pegang. Mari bermain tali, peganglah di sini, pegang-pegang tali, jangan pegang diriku. Pegang-pegang tali, jangan pegang diriku.